به نام خداوند بخشنده بخشایشگر، ما آن قرآن را در شب قدر نازل کردیم و تو چه می دانی شب قدر چیست؟ شب قدر بهتر از هزار ماه است. فرشتگان و روح در آن شب به اذن پروردگارشان برای تقدیر هر کاری نازل می شوند. شبی سرشار از سلامت و برکت و رحمت تا طلوع سپیده.